دمانزن مخ که اودس مات سو آغا زور اودس پده که بکار رازی نرازی ولی اودس دال لمقصود نو اودس دمانزد پار دم مقصودی عبادت پار مقصودو پده بانی مقصودی عبادت ندیشه اما زال لکول غاری اچه اغلا نیشه اودس مات سو نو بیا با اودس کرد پا خلاف دا جهاد نا جهاد دا پار دا اعلا دا کلمت الله ده اعلا دا کلمت الله جدا نکیگی جہاد سر کچھ جہاد کہ اعلاد کلمۃ اللہ راضی راضی جہاد دیو کو اعلاد کلمۃ اللہ رالا اعزاز دا مسلمان اذلال دا کافر راغے نو جو خلاص و خبر دوارا پیو دیو جہاد موشو مقصد محاصل شو دانا دا چھ جہاد دیو کو لکدا ادا سو نو دا دین روس تو با لکدا مانزو سے اعلاد کلمۃ اللہ بلزل کئی او بل پسکئی نو مقصد سر اعلا راغلنا مال سر سوا چیتا نشتے دے دا مال کو نفل لے جاتی شرے نو دا دی دا اللہ ویوت دا اللہ دی والرسول یو دلی گلی دا اللہ دی من فیصلہ بدا گئی نو یہ لے کہ دا اللہ نا مال سر نکائی واسلحو ذات بینکم درست کے خفلزان ذات بینکم عقید اخفلہ چستا سمین کے درکی اگر درست کئی مال مسر نہیں بس صرف و صرف دا اللہ رس رئی امن دا اللہ دلی گری کہ اے تاسو ایماندار یقیناً ایماندار خواغ او صاف دو مومنان کر ایماندار دیا چکر یاد کے شوتا اللہ نو پیر شرون موجلت قلوبهم ویری کی زرونائی کہ او یری گی نہ تو یری مناسب کار با کہ کنا دا مار نہ او یری گی نہ داغی مناسب گٹ لوڑ تلاس کئی دا مار نہ سپی نہ او یری گی نہ داغی مناسب چکو باس چہرے اس پہ مات تم چسو کراشی کہنا نہ چد چرو نہ اللہ نہ یری گی یری نہ داغی مناسب گفتار کی گناہ بپری دی خیلاو بپری دی جہاد کی بسستی پری دی جہاد تب تیار سی مال اسرا بپری دی نہ زڑ نہ بدا اباسی دغ دے مومن وجلت قلوبهم نو پیر شی پوار خطا شزرو نہ دو کہ خلاف حکم نہ عذاب برا کی اکہ سستیو کم نو سزا برا کی قرآن خدا ہوئی صورت ہجر کی رات کی انا بذکر اللہ تطمئن القلوب وور دا اللہ پیاد بانی زلون مضبوطی کی تطمئن القلوب وور دا خبرہ عدلت وجلت قلوب وجل اتمینار پظاہر متنافی دی او ذکر آگرے یو ذکر اتمینار ندا دوار متنافی نی دی دو وجل سرمی ذکر کر لازم دو وجل داغی مناسب کار کول اتطمئن قلوبهم سر اطمینان پا کولو دا حکم دا اللہ بانی وجل پا نکولو اطمینان پا کولو وجل او یرا پا سستی باندی اطمینان او تسلی پا کولو باندی پل پل مقام دی دا دا تسلی صرف او صرف دا اللہ پا حکم رازی چا اللہ سوی راتا او در تا که یرا دا اللہ پا حکم ہے چکہ خلاف کم نو سزا رکھی تپیڑ رکھی او کا یو سفر کلا چی بیان شدو تا ایتنا می دا جہاد زادت هم ایمانا زیاد چی دولر ایمانی تلیت علیہم آیاتو می دا جہاد نو دی صورت کی دا جہاد مسئلہ رکھنا بل صورت کی بلا مسئلہ رکھنا بل تکی تلاوت دا آیت دا جہاد مسئلہ کی دی او بیان که شدو تا ایتنا می و دے بانے چا انفال ستا سنو دینا انفال حق دا اللہ دے نو دے اویری گی دامی سو کر دامی سو ہوئی توبہ میں دا زبارو دی نموہ نقلو نیت با صحیح کی ایمان زیاد سی ایمان کمی گی نو زیاد بچشی و یزید و ویان خوص اتا سو نمانا دی ایمان پا دو شیزون اطلاق کی گی یو تصدیق دویم اعمال ایمان کی تصدیق پا مانا واخلی لا یزید ولا ینقص کمه زیادت نرازی چه کمه راله نو ایمان نشتی نو چه کمه نقبله نو زیادت بس قبول کی ایمان دی یقین نم دی چه پا تشکیک دا مشکیک سرا پا که شک پیدا شو او پا که تا کمه راله نو ایمان ختم شو لا یزید ولا وین دی اعمال اعمالو کی کمی زیادش دی او اعمال مقویات دی ایمان دی زمرا چی اعمال کئی اغمر با دی ایمان قوی کی گی کلکی گی با او دین طرف تا بدی مینه زیادی نورانیت پا بکی زیادی دلالتین سپین او خور مثال ده لالتین سپین ده شیشه پاک ده نورانا دیره ده لالتین خور شو باتی پاک قضیبان پاک ده لالتین خور شو رانا کم شو کمزور شو اگه باتی که فرق را غلی پا غور که پاکی فرق را غلی نیشته ده باتی پا زیده و لمبه پی لگیدل رانا کمی نو چی بلکل تور شو نو دن نبا بلیگی بار تا با در سر رانا در خرواری سر او پاکواری سر فرق را غلی نو در رانا تقویر پا پسر آسی چه سمره دی شیشه پاک اکران یوا دی شیشه نو بلکه در لالتین سروم پاک کی نو رانا خود جاتی که دکه پاگی پڑک لگی نو رانا خود جاتی نو اعمال مقویات تی ایمان خورانا دا زلک دا او اعمال دا غیر پر اغشیشه دا چه پاگی بانی دا رانا زیادی گی نو چکل اعمال کمی گی نو رانا خوری گی شیشه خوری گی و رانا پا خبر دی بانی دا کرانا که کمی راغه نیمان نشته ختم وی حدیثو که چی رازی او بیا حدیث که چی صاف رازی من فی قلبه من کان فی قلبه ذرت من الایمان نا چا پدرو که چی او ذرت ایمانی نا خیلی حکم بوشی وی دیر جنت نو دوزخ نو باسای نا دا چی دوم را کمیگی ذره ذره تشده الجزء الذی لا یتجزا چی تقسیم من قبلی اخو معلومی گی را چه ده ده نور اجزاو کنه نو کمی زیاده رازی نور حدیث سمشته و دا پک صاف سرگنده نو ده معنی بانده کمی زیاده رازی نه نه مطلب داده ذره چو تویلی دی نو آقا پا دغه اعتبار ویلی دی چه ایمانی راناشته اعمال و سره وجود و زرل دست خرشه ده دست خرشه ده چه ده ده بار تا دو رانا نیشته ده و دن ناغه ذره چی دن ناغه پڑکیگی یعنی اغا ایمان پڑکیگی ابا کشتی ناغه پا دی مانا بانی ذره ویری دی و دا مسئله سر پرزولو نده نده اختلاف او د افتراق سبب دی که سوکوی کمیگی زیادیگی نو زیادیگی دی سوکوی ناسر ایمان پا زی پاتی دی کمیگی زیادیگی نده نو دی دا زلطی دل دا کفر یا د افتداع مسئله نده پا خپل پرزیده بخاری مام بخاری علم شیره علم شیره باب پا باب تری دا دی ایمان نده دا عمل دی ایمان ده دا عمل دی ایمان ده دا عمل دی ایمان ده دا اخو پا دی عنوان علم ده چی ایمان کی اعمال دن نو چی ایمان کی اعمال دن نشو نو چی دا ای نو ایمان با زیادی گی او چی دا کمی گی نو ایمان با کمی گی نو ریشیه ہوئی دا زمان خبر نوی او زمان خبرش بکنه اصل ایمان شده و که موزو سرکه نو قوی کیگی روجو سرنسی نو قوی کیگی حاجو سرکه نو قوی کیگی نو چی ایمان ختم شده نو موز روجو کواقا قوی کیگی اگر بیان نو قوی کیگی کن نو آقا علم پا یو طرف ده اصابیتی گی بل طرف تا چی سر انصافو کی نو بل طرف اصابیتی گی بل طرف پا گیتر ازی او دا اصل رد کن پا آقا امامانو بانده چی اگو اعمال جز ده ایمان نده ایمان قلبی تصدیق دی اعمال خارجی دی دا دی ایمان جز ندی دی خلقو تا پا مخکنه جبا که مرجی آوی ارجا رستو قولو تاوی مرجی ای یا مرجی آ آغا قوم دی آغا خلق دی چه اگو ایمان رستو کهی دا ایمان دا اعمال دی ایمان نرستو کهی ندا دو قسم دی یو مرجی آی مرتا دی آ یو مرجی ها سنیین حق گوی دا خبر پکر که که ره بیم پکر راشی مرجی های مبتدی ها اغنی که اغوی اعمال دی ایمان سر علوس دینو اعمال دی اوکو که لا یزر رو معال ایمان زنبون دی ایمان سر سو گناه تا تا نقصان ندر رسی زکر دا دی ایمان سر دینو ایمان خوزا لازل شهره جو پاگی که بای ها که ایمان اعمال که سواب دیر دی که نکه نو نقصان در کنه در رسی لا یضر مال ایمان زنب دا مرجعه مبتدیعه دی دا علی سنت و الجماعت ندی پا دی بانی مخیم علماء ردو نکردی و سکیم رد که بیم دی مرجعه سنیه اگه فرقه دا چې چاہو اعمال د ایمان د جزیت نہ رسوکے د جز نہ دے د ایمان نے جدا کئی نہ جدا ذال دی کو دکڑا کون دکڑا نہ اعمال دبانی دی کول دباندی دی ایمان پہ قوی کی ہو کدی عمل پری خون کافر پہ نہیں جز د مرکب چ ختم سی مرکب پاتی کی بیا ختم سی د مرکب پہ جو ختم سی کنا یو شے د لسو اجداؤ نہ مرکب دی دو چن لاڑ بیا تو شے پورا موجود دی بیا کو کم شیر ہے کنا نو امام بو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ادا سے نور پر کسان اغوی کی ایمان اعمال دی ایمان و دو جزئیت ایمان دو جزئیت نہ بار دی نو کدی او کرو ڈیرا فائدہ دا او کدن پات سن کا پھر کی پن ایمان نہ ختم کی اگر چیز سر نہ منی اگر نہ ہوئی دادی مرجع سنیا غنیا کی غنیۃ الطالبین د شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کتاب دے اگر نسبت کری کتاب خدا کا شان مناسب نہ معلومی گی احادیث پہ کیوں دیر بے کارا بوزور قرشیری اغل عالم ہو بل ادا کہ ترکیب دو واقعات سنگ جی کر کرے دے نسبتوں نے سیرا کو تکڑی دی آگا نسبتوں نے کیوں دیر غلطی معلومی گی نہ کتاب خدا کا نہ معلومی گی وہ عام خلق کوئی چی کتاب داغا دے نو دی کتاب کی آگا فرق باطل شمار کر لی نہ پدی فرق باطل کی ومن ہوم المرج آ دا دی باطل فرقون یو مرجئہ دا مرجئہ سوک دی وی امامهم نعمان ابن ابو حنیفہ الکوفی ابو حنیفہ کوفی دو امام دی و باطل فرقو کی راستی ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ خلقی شابوی وی اگر مرجئہ کی یعنی باطل فرقو کی دی ردی پکڑے دی شاب علی اللہ رحمہ اللہ تعالی تفہیمات الہیہ کی اوداری محشی تحقیقی نور علماء کرے دے نبراس والا عبدالعزیز پرہاروی نبراس کیوں دا نسبت امام ابو حنیفہ تا غلط تے قبل تو ابو حنیفہ کوفی نو ٹک دئی با امام ابو حنیفہ مشہور معتبر عالم او چاو تا دا نسبت ندے کرے کہ دا سنی ندے او باطل فرقہ دا دا چانو نی شیخ عبد القادر دیر روز تو رکھ لیتے تھے کم پتہ ہو لگے ذرا یا ابو حنیفہ کوفی بل سوک دتا معلوم شہر ہے صاحب او یا دا نسبت امام ابو حنیفہ تا پغلطے کرے دے ندے پیدل امام ابو حنیفہ دا عقیدہ ندا او نی دا قول لینے دا مذہب دے نغنی دیوی دی انو اغا مرجعہ چکم دی باطل امبتدیا اغا نور دی او چکم سنیہ دی اغا آل حق دی آل سنت الجماعت دی زیادت دیمان و کموت پا دیمانا باندے قرطبی مالکی دے دیمان دا کموت و دا زیادت قائل لے سرد دغن تفسیر کی وی قرطبی کی وی ایمان چکم تصدیق قلبی دے لا یزید ولا ینقص کمیر دیاتے چرا دی اگر پہ اعتبار دا اعمال را دی دغا عقیدہ دا آل سنت الجماعت ایمان بو این فضل نور علماء زیاد کی دول ایمانی عمل تا تیار شی کنه جهاد تا تیار شی او پر او خلبانی خاص او خاص پر او خلبانی زانس باری دیتا نگوی مومن ہے تو بی تیغ بی لڑتا ہے مجاہد ایمانداری بی توری مجنگی گی اجتو تا نید توری بی تیغ بی لڑتا ہے مجاہد انا ربیم یتوکلون آدی چودری مز او داغی نچی ملور کری دینو لگئی دا نچی انفال مال برا کئی نرے پر پل لگے پل وڑ کئی دا پینزو صفتون والا پانچ پیر پینزو صفتون بیان کل کرا او اگه سر حکم دا بزرگان الموصوفون بے تلک صفات خاص دا ایماندار نکارا ایماندار دی حقا یقینی دا چی دا خبرا چی دو ایماندار دی خاص دول دی لوی درجی رب سخائی لوی بخانا را ورزقون کریم روزی دولت ڈیرا اللہ اور ڈیرا قدر دانا دنیا کیوں مور گئی مال دا غنیمت آج کی اب الطیبات مال دا غنیمت تھی کما اخرج کر ابو کا من بیت کے بلاق ندی زنوس علل بیانی وجوہ اسباب ندی کہ انفال للہ ولی انفال دا اللہ رستا سنو کما اخرج کر ابو کا من بیت زکا چوک کلے ہوئے تو کا فمانا دلام باندھی لما اخرجک دیو جنا حق دا اللہ دے یا کا پخپل مانا باندے اولائک هم المؤمنون حقا کما اخرجک ربک من بیتک لکستا وخکل جہاد لکی حق دی او پزیدی پا مرد اللہ دی اولائک هم المؤمنون حقا ندغ دی کر ایماندار دون پا حق ایماندار دی وخکل دا کورستانا بالحق دی کور نمراد کوٹا نمبر پلا کوٹا ممبئی تکا دا مدینی نے وقلے مدینہ تولی او پور دے دا مسلمان وقلے وی تا دا مسلمانانو تول مملکت تا دار الاسلام وی کنا دور الاسلام خونو وی کنا دا اسلام کورن دار الاسلام دا تول ملک دا مسلمانانو یو پور دے یو پور دے نو تول ملک تولا پور کرے دا شانتا بیت نمراد مکہ کور ننے مراد دا بیت نمراد مدینہ منورہ دا و مدینہ منورہ کی چراوت نو دا کور راوتے ہو کندک پر خاص کور راوتے ہو لکہ چراوت کے تا ربستا فقفر اختیار نی رب راوکے نو کور ندی دا مدینہ نو بالحق کی پا صحیح خبر بانی صحیح خبر سوا کافر و تلار تانگی کے انو سویتا وقودو لهم کل مرصد پارا درکو تا کیو تا کی نئی یا بالحق دا پار حق دا سرگندے دلو جہادو شی یقیناً یا وڈالا دا ایمان والا ہونا دا بدگنن کی دا جنگ بدگنن کی دا آغا سنگے بدگنن جہادی لونک خبری کئی تاثرا پا بارد جہاد کی الحق پس دا غینا چا سرگند شلو دو تا چی جہاد دے دا سی خبری کئی لکا چی دورا خیشی مرک طرف تا دو تا گوری ما مخشی ذکر کرو کنا چه قافله خلاص شولا مشرکین دا ورسید نبی علیه الصلاة والسلام تا مخیر دی پتنو چه مولا مخیر دا حالت را دیبا عالم الغیب نو اللہ تا منظور و دسی کولا نو حیران شدا چه قافله را نلارا دورا پسیدی جنگی حکمت عملیم داو چه جنگ گوشی زکا که جنگ نکو از زود سی نو دو با منگا دوی زانو گونی تعاقب با زمنگو که پلاری بام ختم کی داون که دیش چه مدینی ترا پسی رو رسی داون که دیش چه خبر خورا شی از نور کافر مرا خلاش شرا پسی نو وجود بام ختم کی دلتا که مرگ ده خوم پا جهاد پا کار ده چه دو دشمن غاق خود تاروشی کنه چه دوم گزار کی نو دیر پارا نبی علیه السلام مناسب گرنه لده چه جنگ کو دو کافر سرا مشرکین سرا خب تنها خو نکیه ده کنا مشوره اکرلا ده شورا ارکان دو قسم دی یو مهاجر یو انصار مهاجر خوب خامخا آده تا تیاری چه کمی تم نبی علیه السلام تیاری و خبره ده انصارو ده و دلتا دسیو نسولا دلتا مهاجرو کم کسانو چه جنگو نشوی دا ابو بکر صدیق رایم داوا چه جنگو نشوی جنگ لرا غلی ندی دا جنگ انتظام و سخا نشتی فرطول لخکر که شپک توری وی دریو سو دیال رسو سخا شپک که او توری دی نو پا دی بس جنگو که پا گتا بانی پا لخت لور چوب بانده یا پا چار پشکو دا یو استه فرطول لخکر که یو استه دا زبیر استه ابلق برک سپین پی چاکونو بی یو دا غاز ده زبیر سقه تور پتکیو پرشتی ده تورو پتکور آلی زبیر پا وجبانی زکه اغا سقه آسوم ده لکه کماندر چی دهی دا اغا پا جامع باندر آده ده نو چه با جنگو کی لیندیر آغستی دی سغشی دیو سقه نو اغا چا سقه لز دیو چا سقه آسی چا سقه شپک دی پس جنگو کی و اللہ تا منظور و چه جنگو شی نو ابو بکر صدیق پا دی ظاہر و قتل چه جنگ کو نو خالی سزمان گرو کرا دی نو زدین خو حکمت عملی دا پا کار دیں چه دو سر خونو کو نیتا کی رو اپا مکمل تیرهی پسیرو چه سخرو کو کنا دا غر رای دن جنگی دو دا نور امزن و کسان رای دن جنگی دو دا انسوار خو خود رای دانو زکا انسوار و نبیر اسلام تا کسانو بکیویلو پیغمبر السلام تا چه دا اللہ پیغمبر که تو پوه پنگ پوه چه تا جنگ لدی ما تخلف مننا واحد زمونگا با یو تن پا مدینه که نوی پاتی شمونگ با طول رو دو مونگ تا سپا تاو چه دا جنگ ده نو دا غور آیون دانو رسول علیه السلام یا شورو علیه القوم ای خلقو تا فللالان کافر دغ دی رای را که مال سو کو یو ظلی بیس دو ظلوی مقداد پاسد مهاجر دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایر اللہ پیغمبرہ کتو جنگی گو نو منگ تیاری کتو دریاب تا دانگ منگ تیاری کتو برکل غما شام پولی تا زین منگ یعنی دو رومی حکومت مقابلی تا زین منگ تیاری رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیام تونے بیاوی اشیرو علی اجو القوم چی انسوار چووی انسوار پوشو سعد پاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد ابن معاذ ایر اللہ پیغمبرہ تجو کسا منگ توائی نو زمنگ رای دادا زدادیم دا چند که مقداد ویلو ناق خبره کرا لا نقولو کما قالت بنو اسرائیل اذهب انت و ربک فقاتلا انا ها هنا قاعدون بلکه منگ داویو اذهب انت و ربک فقاتلا و انا معاکم مقاتلون منگ بتا سره و جنگی گوا والله لو خوزت بنا هذا البحر لخوزناو که تمون پا دی دریاب دنگه مون پی دنگو دایو تا اوموی لو ذهبت بنا الى برک الغماد لذهبنا که تمونگا شام تر حد ترسن مونگا سرزو فسر ریا عن رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی ختم شد تندهی روم شو اپا مخبانی خوشحالی ترگنده شد اتفاق را غیر پا جهاد را غیر بس تیاره سرو کش نو پیغمبر علیه صلات و سلام اصحابان و سخو سوونو بی اسبابیو ها قرآن آقا ما حکمت ذکر کرد اب پورا حالت ذکر کرد داولی سورت بقره که میلیو یوزل که دوزل ها در موز مسئله بیانی شرایطی نیدی ذکر کرد تفصیل اینجا که در روجی نکی در حج تفصیل نکی اچه در غذاب پا باب را سر شی نو گوٹونا گوٹونا پا کلٹی گوٹونا دیتا سوی پیجدو توی گسو توی تخصص تخصصی طور بانی طول گوٹونا را برتی رکی طول اللہ تا دست محبوب دی قتال او جیاد فی سبیل اللہ او دشمنانو دا دین تا جو اقم را مکروح دی ابادو تخکاری نو تفسیر شروع کدو واقعاتو چه سنگ خبرا مجلس شورا چه که دا پیغمبر دا شورا مشر دی او ارکان مهاجرین و انصار دی نه در شورا چه کیفیت و حالاتی سو اغا اجازی کرده و این فریقا من المؤمنین لکارهون زنی دی ماندارنا نو خوخون کده دی و نا خوخون کده دی مناسب نگنون کیو چه دا دی وقتی ونشی او دا خبری کولی تاثر بده بارا که من کو جنگ لنور آگی دا اللہ پیغمبر آسلی هم ندر آوری او دا شانتا پا پردیمل کیون کان نما ساقونا الی الموت و هم ینظرون لکا چه دو شهید که دو لبوت در شهید که دو تا گوری بس دا اللہ پیغمبر اخ شهید که دو لطلدی کنه زمان دلا سخصکار دیکی و خالی صدان واجلو لطلدی نو دمو ولی نکای پا دیکی کان نما ساقونا الی الموت اچه دو تا گوری روافظ عباد اللہ خضراهم وما ابقى منهم ديارا في الارض وي اصحابان طول كافروا كنا گورنن پیغمبر خلاف فش فیصلہ اور کہ پیغمبر خوشالے پر جہاد ادو یجادلونا کا کانما يساقون في الموت لکارهون دا داغو دا من قصد دلیل کئی ورشتیا خبر دادا چه دادا اصحابانو دا ایمانی جذبی نمونه دا مثال دا کمال نمونه دا زړه نه غواړي اسباب باندې نظر دی ا پیغمبر وردانګ دی وردانګ دی هغه وی چې حکم دی پیغمبر نه منلې رائے دی پیغمبر نه منلې څه اسباب نشته او مجبوری ده سره د دینه چې دی پیغمبر رائے دا غیره وای په سر او سترګو تیارې یسته ته کوم نه دا خو کمال دی ایمان شو پاتې رائے پیش کول دا د حق پیغمبر تا پوست کرده اشیرو آلی اشیرو آلی نقپل رای با پیش که کنه چه ده که دا خبره دا خبره دا مرگ ده تیار سا گتر ده اسلام خوب گینشته ده اصلا با عسکر ختم شی ده اسلام و مسلمان گتر بگینشته ده و ایدی آیدو کم اللہ ها ده طایفتا هن نو چدا اللہ اکڑو امال پلا سرا کا نغستا شو الانفال للہ والرسول دوے ملت یاد کہ چویریو تا استا اللہ دے یو دے دوڑو ڈلو در کولو پدے دوو کے قافلا او کافر انہا لکم چدا بہستاسو سچو سردین دا ہرسو تاسو اختلا چے بی وصلی شستاسو غیر ذات شوکا بی وصلی شوکا غنی توی شوک غنی دا جنگجو دا عسکر وصلہ دا غنہ دا چیزان پی بچکولشی نو شوک او وصلہ غیر ذات شوکا غو بی وصلی ابی روح باڈالا یعنی قافلہ داستا سجیتا سدا غفتا رسول علیہ السلام تا اللہ ویلیو چی پدی دو کی یوڑا لخامخا تا سندر کم قافلہ یا کافر نو پتا خو پیغمبر السلام دنیشی چی قافلہ خلاصا شوید کنا اللہ پدی نپویی چی قافلہ دنی تیروتی دا قافلہ پا تیروتو دا نو یو بس تا سوی تا سویرے گئے مو نو دا اللہ مراد پدی یو کی هم دا دا جنگ والا یو مراد دا دا خوزال لخبره چه زویم آقا قافله پا کرده دا اللہ مرادم قافله نوا او دا یو چه او در کوم دلا تا کونو لکم او دا بیوصلی اراده دا اللہ چه ثابت شی دنیا کی دین اسلام و فیصلو دا اللہ بانی اچه ختم کی مند کافر و ویش لی تری کی مندو لختم کی مانا سو دا اللہ اراده دا جهاد وا جهادو شی دا پارا دی چه ثابت شی دنیا کی حق لیو عبد اللہ واحدا لیحق الحق لیعبد اللہ وحدہ ابن جریر داولی ابو جہل دا بدر پر رضی باندی آواز کرو او چت تو خود مسلمانان تو قتل وی لن یعبد الہ محمد بعد اليوم لن یعبد بعد اليوم الہ محمد دا نن نرست بعد محمد دا الہ بدی اب غلامین کی بس داش غرور و تکبر را رسته و نو اغوزه کردی که لیو حق الحقا نا دا ابو جهل خبر و باد شی چه پاتی شی حق شی و دنیا که عبادت دا اللہی که وادی و لیو حق الحقا چه پاتی که اللہ دنیا که قانون قبل تروس قانون دا پرده ده جهاد دیره چه پا دنیا بانی قانون دا اللہ پاتی شی نو قانون نا خطر نا چه جهاد نشه نا پا دنیا قانون آقا شد لیو حق الباطل باطل قانون پاتی ده اس چه مسلمان جہاد شروع کی نو قانون دا اللہ براشی ٹول دنیا براشی اور چه ختم کی اللہ الباطل ویبطل عبادت الغیر عبادت الآلہۃ والاوثان ادا نور و آلہا ختم کی نو آغا پا جنگ رکھتا دا قافلی پا نیو باندی نرکھتا دا کار اللہ کو یود اللہ در کوم یود اللہ الانفال للہ والرسول انفال دا اللہ حق دے اگر در کنو درے ملت یاد کہ چی تاسو فریادون کول مدد غوخ تاسو دا اللہ نی تستغیثون ربکم تاسو چی فریاد کول مدد غوخ در ابنا غوث سوک دے اللہ مغاث سوک دے مستغیث سوک دے بندہ مستغاث و غیاث و غوث اللہ نوز غوث تا بل چاہتا ہوئی اپلان کے غوث تے اپلان کے غوث تے تستغیثون ربکم کرا چی تاسو فریاد کول مدد غوخ تاسو در ابنا سنا نو قبول کو فریاستاس ہوئے تستاس فرا مدد کو ان کے پزر وزر فرشتونا مردفین یو بل پسیرات ان کی ردیف دویم مرگری تاوی نو دا بل پسیرات یو پل پسیر بل یو اسمان جماعت پسیر بل اسمان جماعت را روانی سورت آل عمران کی تاس علوستو دری زرا اور پینز زرا آل تمی ویلی راغلی زردی عملا دری زرا پینز زرا دا مشروط ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا تا صبرداش کو خلاف منکو ا دشمن لک کی وئی پدی زلبانی دے میدان تراغ نو درے زرا رالو نو درے زرا برادیکم پینز زرا رالو پینز زرا برادیکم میدان تا کافر نور نی دراغلی فرشتیم نور نی دراغلی زر تن کا پھر راغری دعا دری یا ترور کم اللہ فرشتے زر راو لے گلی زر فرشتی دی مردفین متتابعین پر اللہ پسی را روانی دی ندی کری اللہ را لے گل اللہ فرشتو لیکن خوشحالی تاسولا اچھے سوڑ شیف سارل شیف بدرون استاسو مدد ندی برے اور کل لیکن دا اللہ طرفا مدد دا اللہ راستی فرشتو سکنی چی ایقیناً اللہ علیہ ضرور دیر جارتا حکمتون خوان کل چدا کار دا اللہ رب العالمین فرشتی اللہ را لگیری دی الانفال للہ والرسول ننفال بعد اللہ دا اللہ دا پیغمبر نستاسو ستاسو پکی حق نشتے سلورم واجا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم منی معاکم کلچی یغشی کم النواس پناہ کرے تا سراغے تا سمان پرنا امانتاً ودا تسلید اللہ طرفا وی ورو پتا سمان دے اسمان دے طرف نباران چی پاک کی تاسو او لدی کس تاسونا رجز شیطان پلیتی وسوسی دے شیطان اچی کلکی اللہ پا دی باران مانی خپیستا زرون استاسو او مضبوط کی پا دی باران قدمون استاسو حالات داسیو کہ قافلی نیول و تری دی و میدان دا بدر ترارا سیدو نمید کی کافیر وادی تیری شیری او بخو عربو کی پخواوینو غسن نیشتر دی پر میدانون بیابانو کی نو آجازان دو سکلو پچر تا پیدا کیدی نوی بانو رنوی نو داو دا سنوم ضرورتو باوتا چا تا دا غسل کولوم ضرورتو او ببانوی نو تیمم بای کاو کلا چه وجود دسی شی پریشانی جوڑ شی نو دا ظاہری وجود اثر فضل باندیم کیجی دا بار وجود اثر فضل باندیم کیجی وجود بار گرم شو نو زل گرمی کی کنه وی زل میں اچاود ولی دی اچاود نور خوبا دی ترمن لگی دلی او براس پری وجود باندی لگی زل باندی والی پسر باندی والی اثر کیجی بیاد دی مقابل سخت گرمی دی نشیغا سین غال تلاشا اخبو تلیق دی پوپو کی کیرا دا سر با دی اخشی که کاری با اخشی زلو با اخشی دا بار سر پا دن نوشو تا پیر دل را پرخوا نو سرمن باندیو لگی دا دا دی سر پا زلو باندیو شی زلو درمن شی روم پریشان شی دا دواری و بل سر مربوط تی دا ظاهر سر پا باطن دا باطن سر پا ظاهر کی خوشحال شوی نو خوشحالی دا غوگا و دا زلو و دا خیخ دا خوشحالی دا زلو کار دی زلو خوشحال شون تندی رو شی سترگی بٹی بٹی شی اب یا شوندی غوری شی پیو سات کی اب اس پا خبر را شروع شی او که خاپا شو خاپکان دا زلو دی نو شوندی وچی شی تندی را طول شی رنگ که وچوال توروال پیدا پا دی پلسپا خو پیگه کنده خو گران خبره نده اسان خبره ده نو یاران چوی دنیاویه جسدی عنصوریه دی اپا قبر کی قید کر لے طول مر قبر کی پروتے خوش ہے تش ہے یہ واضح پتور ترور کے نو پتہ بانی والے دی تاثر کی گمنی کی اب قرآن وی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون یرا نشتے نو حزن پی نشتے دینو تا خوپا یرا ہم کنو محزون دیم کو ظالم اولی و لجس دیون سیروائی اپر دخی ہوئے چا خبر پاکی اگر دیل خبر راوستا نو صحابانو تا دا حالت مخل را غلی دا دی اثر پا ظلومو چه دا وزمنگا سمخا پیخیگی زکا وجودنوم دا سیدی دا منزا حالوم دا سیدی بلخوا بلا لانجاو کم طرف چه دور شده دا میدان دا ریگستان دی ریگستانی علاقه دا او دا غو طرف دا غونده طرف دی نو آقا طرف خاورین دی کارجن دی او جنگ خدا غو دا تگه جنگ خونو کنا چه پت که نه غلی که نه او دوزو که بیا سرکتا که اخو مخ پا مخز نداریم صبح جنگو دی که منده ول غالی روپ ول غالی گام غستر غالی نشکه که دا کار کی گی بیا دا کرتمون شکه که نکه ده دا غو طرف تا که ده شو دو دو طرف تا نوشی که ده نو دا پا که تا بلا میدان مناسب دا جنگ نده بیا چه دا حالاتی نو سری وجود بانی سر پروتی درنوال پروتی گرد و غبار دی دا طول چیزون را غوندی نو دا طول چیزون دا پریشانه دی اللہ رب العالمین دا سی حالات را وستو چه مسلمانانو تا تسلی زرک رالا چه منگو جو گردو تا فال چو تویلی کی گی فال حسن دا مخیر رالا اللہ رب العالمین باران ورو غسلو موشو او دستو موشو گرد و غبارم ختم شو نوخیم دو بوڑک بلا امید میدان چه شگلنو نو آغا اولا گید یو دم کلک شو او دا مخالفین و طرف تا بکیتا خطی علم دوالی پیدا دا میدانم صاف شو نخپیم کلک شوی زلونم کلک شو وسوسه و تلوسه شیطانیم ختم شلی او آغی سر دا اللہ رحمتون را لنا نا حکمت دا ذکر کر او بلا داو پکیتا چوار خطایی و پی دشمن زراور دے اللہ رب العالمین پہ پدغه میدان کې چې مساف کې دی نه خوب راو دس خوب چې وګور دې دل یو د مرانی چې قاتلې شل په پړ د یو لور دا مونته لا دی عبد الله بن مسعود وی اتراهم 70 چې دې راوی شو سترګې دې شو کنه وې قاتل هلته وې دا څه چلو شو دا خو په وټولو کې ختم شو تا ته ودا او یا ترخ کاریږي او یا بوي اگر زر تن دی تقریبا اپا نظر کی دم رو شو ستا ویاختا یغشیکم النعاس امانتا منو بل خوب سرا چی یو دم بیدار شو نو طول استو مانتیا ختم شو اطول پریشانی ختم شدی دا اللہ اکرو وانتا منو وینزلو علیکم بارانی ورو لیوطاہرکم ظاہری طہارت یوزیبانکم رجز شیطان تطہیر دا باطن وسوسی تلوسی ختم شدی از اولا کلک مضبوط شو ولیار بیتالا قلوبکم زگراور اکرلا ویصب بیتا به لقدام اقپی فکره که میدان مضبوط شو میدان لکار شو دا چاو کرو اللہ الانفالو للہ والرسول انفال دا اللہ حق دے نستاسو تاسو بکیتا دا کمارا ہوا تای اتسلو رم اللہ از یوہی ربک الالملائکہ تینی ماکم یاد کا کیا امر کرے وہ کرب دے فرشتوتا خلق تو ہوا عزت انی معکم قولوا للمؤمنین انی معکم زمارے طرف ایماندار تو ہے جزستا سر نہ دو سرا فثبت الذین آمنوا پدی ویل بانی تین کے کلک کے ایماندار ایماندار زرون پدی مضبوط سی ورزوم ز زرد چوب ورزوم پزرون کافروں کے یار استاسو فضربو فوق الاناق نیمان دارو و حیی دا پاس دا تدونو ووائی تن هر بند هر جوڑ تن ووائی اللہ فرشتی را لی گریوی فرشتو تا داوی چی من دارو تا داووائی تسلیو لور کئی انی معاکم فرشتو تا نو چی دا تاس کرن فرشتو تا جد نشید دیوائیلو فرشتو تا ایمان دارو تا ووائی نسنگیو تاوی ان الملائکت کانت تأتي الرجل في سورة الرجل يعرفه فرشتبا مسلمان تا سوري پا شکل سرگن دکوا دسي سره چه دبا پیجن نو تبایوی اب شروع فا انهم لیسو بشئین وشال شای دا گریسم ندیس شل پا پڑا دا یولا ور والله معاكم اللہ تاسو سره دی کر رو علیہم اگر دے پی عملہ پی اٹھو دوبار ناغلب تسلیو ارکا ما تے پتہ دے اسم دے اسم لا شو پسی ابن کثیر وی البدایہ والنہایہ کی دا شانتا عبداللہ ابن عباس وی کان الملکو یتصورو فی صورت من یعرفون من الناس یثبتونہم فیقولو انی دنوت منہم فسمعتهم يقولون لو حملوا علينا ما ثبتنا ليسوا بشيء بهقي او داغه په حواله باندې سيوتي خپل فتاوا الحاوي للفتاوا دویم جل 355 مخ باندې روایت نقل کړي به هيته په حواله فرشته به سړي په شکل سو عادت ته ویني يا سړيا زتلو ماته نيز دي تلما چاغو یو بر سره لګیا دی وي الکا منظری دی کر اخلاصو نو جوندی با مخوری او یو حملہ او زمنگ ختمی دل دی سخ یریگی لیسو بیشین کر رو علیہم زی حملہ پیو کئی فصبتو اللذین آمنو نو تاسو تینکی پدی ویلوان ایماندار نو دا تسلی ورکولا فرشتی ضروری ما مدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مما ذکر اللہ و غیر الف من الملائکت مردفین و ذکر الثلاثه و الخمسه بشرى ابن جرير ابن كثير ده عبد الله ابن عباس قال نقل کی زر فرشتي را غلیوی دین زیات بشارت و خوشحالی وا مشروط پر شرط باندھی فاقام بالعطن المعطن جمعهم سبعون عطبة منهم ادا شانتا وال اسود او یا تن تن مردار کرلا اکان نے تو غردل اللہ برے اور کنا فقرا و سلام ادا کر اللہ کرو اچھے تے جہاد مسرر میں گوٹو نہ پکی تے وئی کافر رضون کی رو غردوم فوق لانا قرزیو تم خی نخ خی هدف گزار چکیل کا بدی دے گا فضربو فوق لانا پتھرون پاس پنی مے سرو چ کنڈولے لوی جانور بدمون پادگی او بیا پدی د من دو ضربو منهم کل بنان اے غا جانور ہر بندی وای چکنی کی چکنی سے شپ کے رو پرندے دے تساج تو رو تو خدا دی ور چ جنگی کے سر کنا زیو مکو سورہ محمد کی فضربو فضرب الرقاب وضرب فضربو ضرب الرقاب وای پتھرون بانی دلتے ستی ہوا کہ سر یہ لوزی او دلتے کی دست دا پاس ہوا کہ نیم سر لوزی ہے نیم پاتی کی بدمورا شو بدمورا داشت اللہ رب العالمین مہربان بادشاہ دے دا جہاد مسئلہ داشت خواہ دا قتال ایو تاسو مسلمانان یہ چاڑو غوگ ہنو گری کی زوے کی اللہ ویری دا پورا دا چاہ گو ویری دین خودی شو کردے فضربو فوقلانا وضربو منهم كل بنان ولي فسبب ذلك كده خلاف قيد الله ودلي قري سوك چه خلاف قيد الله ودلي قري وبشك الله ده ولا شديد العقاب سخت صدا ورکا انكي پريدي بيانا نو سخت صدا ورکا كنا سخت پلاس باني خبرهم ده غدا چه مدتاوه فضوقو نو سخت ده صدا او يقينو كي چه كافر الله عذاب ده دور كافرو تاوه ذالكم نو ده غد ذلت ته تاصلا فذوقوا نداو سکے خوندی واخلائی وان نلیل کافرین عذاب النار او داو یقینو کہ چی کافر اللہ عذاب دور دے پدی مان اخلاص ندی پدی اخلاص نشو دو زخلا جدا دے غیل بزائیں دا سخت پریشانی وکنا مکہ معظمہ کی جو فوج واپس لار نو کور پا کور ویر دے جڑا دا انگولا دا خلق را غن شو جرگا کو قامی جرگا قامی جا گئے وکڑا تی گئے کی خواہ بند کچاو جڑا نکور بے سیزو جڑا بند جران جرو بندیزو لگو ولی وی دشمن گا بانی خوش آلیگی وی بچو طول می خفا کری دی جارا بنا سنی غوڑے که شونڈی سرے که استر کی طوری که خوشالا خوشالا گردے اگر که پدلوور بلیگی وچی دشمن پوشی جدو کمار بانی سکار نشتی جاسوسان خو گردی بندی وکو ہند رونا مڑ دی پکیتا زوی پکیتا واجلے شوئے دے دا ابو سفیان خضا دا آگے پزر دردو زوی مشر دی واجلے شوئے دے پکیتا پزر دا اور بلے دا بند دے نو جڑلے منشو جا بند پزر اور بلی گی یو اشپای دا جڑا آواز باوری دا نو یو دم را پاسی دا اناو کرتی الو دا کتی چلو شو بند مات شو کتی چلو شو زمان خو زرو دان دی شو چه زومی و سو پا زور و زور و جانم کرکی و باسم چه او اطلا معلومات چه اکرده ویده تو برای مسافر راغل لوخی روک شده دا پاقی جالی چیز ما اخ روک شده ویو گوره دی شرمه دلی تا نمونه واقع سرقل زمان درونه دا که پا پلان کیه پا پلان کیه پا پلان کی جرا پا کار ده وی دا پاقه نجالی ایا شجر الخابور مالک مور قن کہ انک لم تجزا عل ابن طریف ددی غم پو بنیاد وکنا آیا شجر الخابور اے دا خابور وینی ونی تا دغر چی تازہ ایلا پانی دی کری دی کہ انک لم تجزا علا کہ انک لم تجزا عل ابن کافر کا تشہی میں اسوئے عل ابن طریف لکا چی تو پہ میں طریف نجاڑی او دسی تازہ تازہ ای دزلاغ غمی پا ونا باندی وقت کلی چی دا تا پانی ولی کردی دا تا زوالی پا کارو چی تون بچه شای و رو حولی لکه زما باندی نو پذر باندی دردو و پذر تکلیفو و بندو نو آوازی نسو کلی اسلام کی پا زور جرا درم کال بانی من شوی دا دو خود پا سبا باندی درم کال دو عراختر دو خود درو دی پا سبا باندی اون پا دق قسم قمن شوی دا کور پا کور بانی جراو کنا و یادتن شیدن شیدی او نور زخمیان را غل دی نو پریشان دی نو جراو پیغمبر علیہ السلام و سلام خواپا جماعت کے ناستے او وجودی زخمی سنه ما تا دا پاگه دا روشون دا ور ایدلوا غاق مات شو نو پا دی بانی اندیره سوی ده نو آغای پیخه ده زخمی ناس ده اصحابان طول دا نبی رسلم نچا پیر ناس چی زخمیان خپا اکورونو که انگوالا دا دا رسول علیه السلام سوچ شو خپل ترتا چه زمان در تربانی جراوال سوک نشته ده لیکن حمزتا لا بواکیه لهو پا حمزت سوک جراوال نشته ده یوا تروری دنور سوک نشته چو جاری نزیاد پریشانه شو اصحابان خپه شو پاس ده لار خپل و کورون ده وی خپل مری جارای از پیغمبر مرم پریخه ده اگه نجارای جماعت مخیر رالی چه ده پیغمبر ترو جارو وی ولی جاڑو پس نور مجاڑائی ہمارے کو جڑا بند پاواز جڑا بند او دا ہمارو کو جی مڑی بانے چا پاواز اجڑل نو دا پا دو زخ کی پا عذاب کی علاقہ دسپو بغا پی دسپو پشانت بغا پی لعنت کرے دے اللہ پا ویر بانے پا زور جڑو جن کو بانے پا مڑی پسی لعنت کرے دے نو درم کال بانے مانا شیدہ بند شیدہ او دا ہم پا مقابلہ بانے دے کافرو دا دے چا غو بند کرے نبا جاڑائی وی بند نه بجاړی دا الله حکم دا چې مجاړی وس د زړه جړه نه منه کی پس تر ګلم دواله دی او جړه د خلی منه کړی دا غنه روا ده دې بی دیني قانون دی ذالکم فذوقوا وان للکافرین عذاب النار یقینو کې کافر ول عذاب ده اور واخر دا شکر کلام مولانا ولی الله صاحب د 2004 د وروه تاسو ته پدې پته دی دینی کے ساتھ انڈیکارڈ سینٹر مالا ساخیر نیورو نگوار سواد دقار نیمدن دکان